मद्गुष्टे पादं वक्तेति सह श्वभूते गा अभिप्रस्थापयान् जगार तायत्राभिखायं बभूः तत्राग्निम् उपसमाधाय गा उपरुध्य समिदवाधाय पश्चादग्नेः प्रांगुपोपविवेश। तीन पाद का ज्ञान हो गया है। इन तीन पादों में आपने देखा समष्टि का सामान्य आश्रय, कार्य ब्रह्म के समष्टि स्वरूप का सामान्य आश्रय, विशेष आश्रय जो दोनों आदि भौतिक हैं, लोक आदि भौतिक है, सामान्य आश्रय दिशाएं हैं, और विशेष आश्रय लोकों का वर्णन किया वो आदि भौतिक कथन हुआ एक तरह से। तत्र से ज्योतिर्मय पदार्थ में तीसरे पद वर्णन किया वो आदि दैविक स्वरूप है। अब उसे कार्य ब्रह्म का आध्यात्मिक स्वरूप वर्णन करना जरूरी है। उसके लिए कहते हैं कि भाई वह हंस ने कहा अगले जो चौथा पाद उसका वर्णन तुम्हारे लिए मद्गु देगा। मद्गु एक पक्षी विशेष है, जल के ऊपर जल में ही चरने वाला जलचर पक्षी विशेष, उसको पनडुब्बी भी कहते हैं और जल काक भी करते, और कुछ लोग इसका बतक भी किया है, बतक भी अर्थ किया है। वो भी उदकचर है, ऊपर भी घूमता है नीचे भी, जैसे पंडु भी ऊपर भी आ जाता है पानी के अंदर भी रहता है। उसके सदृशों भी वहां से बतक को भी लोग लेते हैं। जो भी है जल संबंधी एक विशेष पक्षी है। जल संबंधी का तो प्राण देवता, यहां तात्पर्य लक्षित है प्राण देवता मधु पक्षी के रूप में आके तुमको अंतिम पद को उपदेश देगा। सहाशोभूते अगला दिन जैसे हुआ सुबह तो गवों को लेकर के आचार्य कुल की ओर चल पड़ा, जहां पर सायंकाल होने लगा और वे सब के सब एकीभूत हो गए। वहां पर उन गायों को रोक करके तत्र अग्नि उपसमाद है, अग्नि को समीप प्रकार से ईद करके बढ़ा करके उस संविधान का आधान कर दिया, नित्य ओम का निष्पादन किया। पश्चात अग्नि प्राप्त भूमेश्वर, अग्नि के पिछले भाग में पूर्वाभिमुख होकर के वो बैठ गया निरंतर। तो त्रिपाद ज्ञान जो उसका प्राप्त है उस त्रिपादों ज्ञान कार्यक्रम के त्रिपाद स्वरूप का चिंतन करने लगा। हंसोपि मधुस्ते पाद वक्त ऊपर राम, हंस भी जो है मधु ते पादम वक्ता उठे हो गया है? पालम वक्ता इति उपर राम, ऐसा कह करके वो प्राम को प्राप्त कर गया। मधु क्या है? उदक चरह पक्षी, ये जलादि में चरने वाला एक पक्षी विशेष। सच अक्संबंधा, और वह भी जल संबंधित है, ज्ञापन करने के लिए मात्र से लक्षित है वहां। यहाँ पर आप में प्राण आगे कहने वाले भी हैं, इसलिए जल संबंधी होने से प्राण प्राण देवता को यहाँ लेना। सहा शोभ इत्यादि पूर्वत, बाकी शब्दार्थ पूर्वती। तम मद गुरु परिपत्य अभिवाद सत काम इति भगवैद्य प्रतिशुश्राव ब्रह्मण स्वामी देव पान ब्रवाणी दि ब्रवीत में भगवान दि तस्मे हो वाच प्राण कला चक्षु कला श्रोत्र कला मन कला चतुष्कल पादो ब्रह्मण आयतनवान नाम सयतमेव विद्वागं चतुष्कलं पादं ब्रह्मण आयतनवान इत्यवास्ते आयतनवान अस्मिदं लोके भवति आयतनवदोह लोकान् जयति य एतमेव विद्वागं चतुष्कलं पादं ब्रह्मण आयतनवान इत्यवास्ते। काते तम सत्यकामं प्रति मधु परिपत्य अभिवाद, उस सत्यकाम के पास मधु पक्षी आया, वह प्राण देवता मधु पक्षी के रूप में आकर के नजदीक में आकर के बोलने लगा, हे सत्यकाम इतना ही बोला। तब सावधान हो गया समय तो जो आपका सत्यकाम, और बोलने लगा हे भगवन आप जो है क्या आदेश देना चाहते हैं। इस प्रकार से जब जवाब दिया तब मधु पक्षी ने कहा ब्रह्मण स्वामी थे पादम रवानी की, हे सौम्या मैं तो ब्रह्म का चौथा पाद का वर्णन करना चाहता हूं। तो वो सत्यकाम कहता है ब्रवीतु में भगवान इति, हे पूज्य आप मेरे लिए उस चौथे पाद ज्ञान प्रदान करेंगे। तस्मै होवाच। यदि भी आज चतुर्थ पाद करके नहीं है, हम लोग देखते हुए बोल रहे हैं, इसलिए आगे आचार्य जी को कहना पड़ जाता है, वे चारों में एक उपास रहे क्योंकि यहाँ तो नहीं प्रथम पाद द्वितीय पाद कहते तब तो मालूम हो जाते चारों मिला के एक, ये मालूम भी हो जाता। और अब प्रथम द्वितीय शब्द तो दिया नहीं, उसने एक पाद को बोला कौन सा पाद है, पद थे गम्य दीदी पादा, अरे साध्य रूप सीधा ब्रह्म को भी ले सकते थे, पद थे अनिल पाद लेना कोई जरूरी है क्या? तो फिर आप कर्ण वित्पत्ति ही ले लोगे, कर्म वित्पत्ति नहीं लोगे, इसके लिए आचार्य का वचन आगे में प्रमाण बनता है। चारों मिलाकर यदि भी प्रत्येक बात अलग अलग फल भी बताए तेरा कौन मानना पड़ता है, चारों मिलाकर कार्यक्रम प्राप्ति ही मुख्य फल है। इसलिए यहां पर प्राण कला देखो आध्यात्म के बारे में कह दिया, प्राण कला है, चक्षु कला है, श्रोत्र कला है और मन कला, ये चार कलाएं हैं जिस ब्रह्म का ऐसे जो है कला, ये जो इसमें चतुष्कल पाद चार कलाएं हैं जिसमें ऐसा ये ब्रह्म का पाद समझो। आयतनवत्व गुण कि मन ही आयतन, सकल इंद्रियों के प्रापणीय ज्ञानों को क्या इकट्ठा करके क्रियाओं को इकट्ठा करके अपने में स्वीकार करने वाला मन होता है, मन ही सकल इंद्रिय विषयों का अधिष्ठान है, आयतन है। इसे तादृश मन भी है एक कला रूपेण जिसमें उसका नाम आयतनवान हो गया ब्रह्म। सयतम वह यह जो कोई भी विद्वान एतम चतुष्कलम ब्रह्मण पादम एतादृश चतुष्कल ब्रह्म के पाद को एवं उक्त प्रकार अध्यात्म स्वरूप जान लेता है और आयतमान उपासते आयतमान करके जो उपासना जो करता है वह अभी आयतमान अस्मिन लोक है, वह इस लोक में बहुत आयतनों वाला हो जाएगा। हाँ, और आयतमत लोकान जयती और आयतमान लोगों को प्राप्त करता है, यह एतम विद्वान दोबारा कह दिया गया। स च मद्गो प्राण स्व विषय एवं च दर्शन उवाच। वह मद्गो मने प्राण देवता स्व विषय जो ज्ञान है उपासना है उसको यहाँ पर कह रहा है। प्राण कला इत्यादि आयतवान प्राण कला इत्यादि कह दिया और नाम का आयतवान क्यों नाम बड़ा कथा नाम तथा गुण है, इस आयतनम नाम आयतन किसका चिड़िया का नाम है, उस वस्तु का नाम है जो मन है, मन ही मन आयतनम नाम मन। अरे मन को आयतन क्यों कहते हो, सब कहते हैं भाई सर्वकर्णो प्रदानाम भोगानाम तद्यस्मिन् सकल कर्ण उपसंहृतानाम भोगानाम आश्रयत्वात् आयतनत्वात् मन आयतन, ऐसा वो कहानी ग्रहण करना। सर्वकर्णो उपसंहृत भोगों का आश्रय होने से इस मन का नाम आयतन, तत् माने तादृश आयतन रूपा मन यस्मिन् पादे विद्यते जिस पाद में विद्यमान है उस पाद का नाम आयतनवान पाद, इति आयतनवान नाम पाद। इस व्युत्पत्ति को लेकर के आयतनवान इस नाम इस पाद का पड़ गया। कोमोम कुछ नहीं देते हैं, आयतनम नाम मन कौन होनी चाहिए, सर्वकर्णोपसंहृता नाम भोगाना कौन होना चाहिए, तभी तो समझ में आएगा अनुभव करना, नहीं तो समझ में आएगा पूरे एक लाइन पढ़ लो कैसे अनुभव होगा। नेतादृश आयतन रूपी मन है यस्मिन् पादे विद्यते इति आयतवान सिद्धित होगी उस पाद का नाम। तम पादम तथे उपास्ते यह सा उस पाद को उसी प्रकार से अध्यात्म रूप परिच्छेद के द्वारा उपासना करता है जो वो व्यक्ति सा आयतवान आश्रयवान अस्मिन् लोके भवति, वो इस लोक में अनेक आश्रय वाला हो जाता है, किराया खाका करके जीने वाला हो जाएगा। बहुत मकान रहे तो क्या कर गया, सभी मकान खुद ही रहेगा, बहुत मकान वाला हो जाएगा तो सब मकान खुद तो रहेगा नहीं, किराया तो देगा, किराया भाड़ा पे जब देगा तो वे किराया खाने वाला बनेगा, अर्थात जो उसको बिना कोई परिश्रम का ही इतने मकान हो जाएंगे उसके पास तो घर बैठे खा सकते पी सकते। कई लोग हैं ऐसे जैसे प्राणोपासक रहे होंगे, इस प्रकार के चतुष्पाद चौथे पाद का जो है उपासक रहे होंगे, एक पाद उपासक रहे होंगे ना, इसलिए कार्यक्रम प्राप्त नहीं हुआ। जो जिस पाद की उपासना मात्र करेगा उसको फल मिलेगा जो बताया गया है। जो चारों पादों को उपासना कर लेता है एक कार्य ब्रह्म स्वरूपत्व ना, उसी को कार्यक्रम की प्राप्ति होगी ना। इसलिए एक एक पाद को करने वाले वो यही रह जाते, ये तो ओम में नहीं आया, अमात्र प्रदान कर दिया तो उसको यही लोक मिलेगा, अमात्र प्रदान कर तो ऊपर के लोकों में रह जाएगा, नहीं नहीं ऐसा वर्णन किया है। मात्रा प्रदान करे तो वेदांत अधिकारी हो जाता है, और तुरीय मात्रा प्रदान करके जब जाकर लगता है तो स्वरूपानुभूति हो जाती है। दिखाया एक श्लोक इस विषय में नहीं, तो इसलिए ध्यान रखना है। इसी प्रकार यहाँ पर भी समझना, तथा आयत्रवता एव सावकाशान एव लोकानृतो जयती, इसलिए आयत्रवान लोगों को प्राप्त करने तो क्या सावकाश लोगों को ही प्रवान जगह मकान बनाएगा ना वो, इसलिए सावकाश लोगों को ही प्राप्त करेगा। जिसके आदत पड़ जाता है और मकान बनाने का, अगर जहां भी जाएगा वो खाली जमीन देखते ही बोलेगा यहाँ पर ऐसी ऐसी बिल्डिंग बन जाए, हाँ ऐसी ऐसी बना देंगे, ये कर देंगे। अरे वो तन्मयानंद जी नहीं है और तन्मयानंद जी का आते गुरु भाई हमारे हरियाणा से, उनका स्वभाव जहां भी जाते वहीं खड़े हो जाए। अरे क्या हो गया भाई, क्यों खड़े हो, चलो ना आगे। अरे भाई इतना बढ़िया यहाँ पर जगह बन सकता, बताए इतना बढ़िया आश्रम बन जाएगा यहाँ पर, इतना बढ़िया बन जाएगा, ऐसा हो जाएगा, इतना लोहा लगेगा, इतना रेत लगेगा, इतना सारे किना देंगे सब, उनके सारे प्लानिंग बन जाते, इतना एक्सपर्ट है। निर्माण विभाग में सुधार है ना ज्यादा, तो इसीलिए उनकी आदत बन जाए। और मरने के बाद जहाँ जाएगा तो सर में भी यही सोचेगा ना, अरे खाली जगह क्यों है, एक आश्रम बनना चाहिए, इतना ईंट लगेगा, इतना सरिया लगेगा, वहां भी इंद्र को कहेंगे भाई तुम क्या कर रहे हो, बनावे का आश्रम, ईट लाओ इधर सरिया लाओ, तो शंकर सब बनाएगा, सब क्या यहाँ बनाता है वहां भी बनाने का आदत है। इसलिए वहां भी जाकर उसको आयत्रवान लोक ही मिलेंगे, पूरा अवकाश वाला बड़े बड़े खाली जगह वाले मकान जो है लोक मिलेगा, ऐसा लोक में जगह जहां पर पूरा खाली जगह रहेगी खूब बना सकेगा, ऐसा लोकों में वो चला जाएगा मरने के बाद। यह एतम एवं इत्यादि इस प्रकार से देखो, देवताओं की कृपा से कर्मयोग के बल पर श्रद्धा और तप रूपी जो है साधन के कारण से सत्य काम ने कार्य ब्रह्म उपासना का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया, वहां से वह आचार्य कुल को पहुंचता है। प्राप आचार्य कुलम तम आचार्य अभिवादा सत्य काम इति भगव इति प्रतिशुश्राव आचार्य कुलम प्राप्त, वह सत्यकाम ने 1000 गायों से विश्रुप्त होकर के बिल्कुल अब से रिच पुष्ट है, दुबली पतली गाय दी गई थी, अब जो लौटी है तो रिच पुष्ट होकर के लोग जंगल के फर्स्ट क्लास चीजें मिल गए खाने पीने को, है ना, बिना कोई प्रदूषण वाला मिलावट वाला अन्न मिल गया। अब यहाँ तो सब वो क्या तो चारा खिलाते हैं सब उल्टा पुल पशु आहार, जैसे यूरिया वगैरह डाला हुआ रहता है, वो दूध पीकर गए यूरिक एसिड बढ़ गया, बताओ क्या कर, वो दूध में यूरिक एसिड बहुत हो गया, यूरिया से बनते थे खाद जितने उसके बनाए, तो इसी कारण से है वहां पर यहाँ तो बीमार रहे हो, सब धुले पतले थे, वहां हमको बिल्कुल प्राकृतिक आहार मिल गया ना, बिल्कुल रसपुष्ट, और देवता परीक्षा भी थी गुरु की, उसे सफल हो रहा है कर्मयोग श्रद्धा तपस्या के आधार पर चल रहा है, तो सारी जो है देवी देवता प्रकृति उसको साथ दे रहे हैं, अतएव जो है पूर्ण रूपेण वो सब गए रिष्ट पुष्ट होकर झोटा होकर बड़ा खुश हुए आचार्य, और बोले आचार्य बुलाए उनको, तम आचार्य विवाद सत्य काम हो, आचार्य जो है सत्य काम करके नाम से जोर से पुकार करके बुलाए, उसने हे भगवान आदेश दीजिए क्या बात है, कैसे बुलाया हो बुलाना हुआ, ऐसे उसने निवेदन किया। वाशिकार कहते हैं एवं ब्रह्मवित्त सन, देखो ब्रह्मवित्त होकर के पहुंचा है, यहाँ अप्रोक्ष ब्रह्मवित्त नहीं समझना, कार्य ब्रह्मवित्त होकर के पहुंचा है, उपासना करते रहे ना, एक एक पाद जैसे ज्ञान वाले उपासना, फिर ज्ञान उपासना फिर करते रहा, और चौथे पाद भी कभी ज्ञान हो, रात्रि वहां बैठा है उसका भी चिंतन किया है, चारों पाद एक साथ चिंतन किया उसने, तब जाके पहुंचा है। जैसे कार्य ब्रह्मवित्त होकर के सत्य काम जो है ना प्राप प्राप्तवान आचार्य कुलम, आचार्य कुल को प्राप्त, ये आगे स्पष्ट हो गया जब आगे जब अगला खंड में भाष्य का दोनों के संबंध जोड़ेंगे ना, सत्यकाम की जो जाबाल विद्या और अगला उपकोशल विद्या आने वाला है जो किसी जाबाल सत्यकाम के पढ़ेगा हो, तो वो जो दोनों विद्याओं का संबंध बताएंगे वहां भाष्य का स्पष्ट कर। तम आचार्य विवाद सत्यकाम और सत्यकाम के प्रति आचार्य जो है पुकारते हुए कहा है सत्यकाम राव भाई बड़ा तुमने तो बड़ा काम करके आ गया भगवान प्रति शुश्राव उसने भी कहा भगवान आदेश दीजिए ब्रह्म विद्या सौम्य भाषी को अनुशासी अन्य मनुष्य प्रतिजज्ञे भगवास्ते मे काम ब्रूया श्रुति में भगवत ऋषेभ्य आचार्य दैव विद्या विदिता साधिष्ठं प्राप्तिति तस्मै हैतदेव वाच अत्र न किंचन वियायेति वियायेति हे सौम्य ब्रह्मविद इव भासि ब्रह्मविद इव तुम तो ब्रह्मविद्ता के समान लग रहे हो, लगता है एकदम अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान हो गया है। केवल कार्य ब्रह्म का देवताओं से प्राप्त कर सम्यक प्रकार से अनुष्ठान करने मात्र से यह हालत है। कहने का मतलब प्रापणीय आचार्य भी ऐसा होना चाहिए ना, दिव्य दिव्य पुरुष है जो अपने जीवन में उसको उतार रहा है। जीवन में तो बनिया है मुंह से वेदांती है, ऐसे से क्या फायदा ना कि मुंह से वेदांती है। हम ब्रह्मा से सदा बात बोल जब बोलेगा तो बड़ा वेदांती सच्चा करेगा और व्यवहार में पूरी की पूरी पक्का नंबर एक बनिया है। देख देख देख कब कौन सीट आ रहा है, कितना उसकी जेब काटे, ऐसे से क्या फायदा होगा, कुछ नहीं होगा। या पेट दुनिया भर राग द्वेष भरा हुआ ईर्ष्या है, पर गुणेश भी दोष आविष्करण करने वाला असूया से भरा हुआ है। भगवान का अनसूयंतो असूया वाले कभी नहीं ज्ञान देना चाहिए कहा है। वे असूया से भरे हुए लोग हैं जो खुद आचार्य बन के बैठे हैं, अब ऐसे लोगों से ज्ञान प्राप्त करने से क्या होगा, वो भी ऐसे ही होगा, परंपरा ऐसी चलेगी ना, वो भी परंपरा बन जाए। तो इसलिए कह रहे यहां दिखाया इस आख्यायिका के द्वारा जिनसे प्राप्त किया तो वह भी उत्कृष्ट ही होते हैं, तो शीघ्र फल प्राप्त, नहीं तो ज्ञान प्राप्त करना आपको रगड़ना पड़ता सब कुछ त्याग के बैठे रहना, नहीं तो उनके सब जिनसे सुने हो उनका कुछ ना कुछ गुण आपके अंदर आ जाएगा, संस्कार आ जाएंगे। अब वो संस्कारों को लेकर बैठोगे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगा, उसको काटने के लिए वो समय लगाने पड़ जाएंगे। अभी जो उत्कृष्ट विरक्त वास्तविक जो देवता आदि भाव से संपन्न सर्वदेव भाव से संपन्न है, ऐसे गुरु के मुख से सुन लिया, आचार्य को सुन लिया तो शीघ्र फल जाने ये भी साध्य का स्पष्ट होगा। देखो जो गौचर चार दिन के अंदर हो गया प्रविधि वह भाषी, चार दिन कोई उपासना करके भ्रमित हो जाएगा, इसीलिए हो गया क्योंकि देवताओं ने इसको ज्ञान किया और कितने वर्षों तक कर्मयोग श्रद्धा पूर्वक तपस्या किया है, वही मुख्य कारण है जो उसको आचार्य लोग भी ऐसे मिल गए एकदम उत्कृष्ट लोग। अपने आप होते जाता है, यदि आप सही हो तो जहां भी जाओ सही भी लेंगे, और सही पर अविश्वास करने वाले बहुत मिल जाते हैं, पहचानना मुश्किल होता है ना सही, वो तो सरल रहेगा, कोई बनावटी नहीं होगा, ना ऊंट जैसे बैठेगा नहीं और ना कहेगा सीधे बैठे रहो ऐसे करो, हंसना नहीं, क्यों हंसा भाई, तो हंसता डांट दे हंसना भी मना, अरे बाप ऐसे थोड़ी हो। अब उन लोग समझे गए ये तो बड़ा अनुशासन है, बड़ा सीधे बैठे रहते हैं, सचमुच है ना ये कुटस्थ है, कुट ही वतिष्ठ भी कुटस्थ है। अब ये जब भोंगियों में कुटस्थता दिखाई देती है और जो मात्रा में उसको तो ना शरीर का भी ये नहीं है कि वो कैसा है, उसको मतलब नहीं उस चीज से। अब उनको देखेंगे अरे ये तो यूं पड़ता है कभी यूं करता है, क्या आचार्य है बेकार है, अविश्वास हो जाता है, जो लोग बाह्य जो है ना चीज दिखती, वो आंतरिक तत्व की ओर जाने की क्षमता किसके पास? उसे अगर इतना कर्मयोग किया हो, श्रद्धा तप हो, तो निष्ठा बनता है। इसलिए पहले 2000 आश्रम में धक्का खाते हैं तो अकल थोड़ी खुल जाती है। बहुत जरूरी भी है, 2000 जब भटक भुटक के आवे ना तो थोड़ा सही रहते हैं। सीधा यहाँ आते हैं तो फिर वो कहते हैं नहीं ठीक नहीं, उधर भाग, फिर उधर भाग, उधर भाग, और फिर घूम फिर के आ जाते हैं। क्या करें, गाय है ना, चलते फिर आना ही पड़ता है। कहा लेकिन थोड़ा विवेक होना चाहिए विद्यार्थी को, जिज्ञासु को। जो है मूल आधार ही क्या है? विवेक। उसके बाद वैराग्य, विषय संपत्ति, मुमुक्षुता, उसके बाद की बात। सबसे पहला सीढ़ी विवेक, हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, विवेक पूर्वक कार्य होना चाहिए। यहाँ पर सब आख्या स्पष्ट हो रहा है कि जो व्यक्ति इस प्रकार श्रद्धा तप पूर्वक गुरु आदेश का पालन करता, कर्मयोग की निष्ठा रखता है, उसे गुरु भी उतनी ही उत्कृष्ट होगा। और अपना तो स्वानुभव ही है इस विषय में, जहां भी गए जो किसी को समय नहीं देखते हैं वो भी हाँ, फिर जो प्रश्न पूछा मुश्किल से तुरंत मूर्धन्य विद्वान लोग तत्त्व विषय के, जो उस समय में मूर्धन्य रहे, जीवन भर घोट घोट के बूढ़े गए और तत्व विषय पूर्ण निष्ठावान पुरुष, ऐसे लोगों की कृपा कैसे मिली? तो गुरुजनों की कृपा ना, कर्मयोग का भी फल होता है, सब कुछ तो अपने आप ऐसे योग मिलेगा और सब कुछ प्राप्त हो। ये यहाँ पर दिखाया और कहा से इसलिए, और उसने जवाब में क्या, अरे पूछा कौन हो तुम्हारे शिष्य? अरे भाई किसने तुमको शिक्षा दी? कहते महाराज अब क्या बताए हैं, मनुष्य ने दिया ही नहीं, अन्य मनुष्य दिया, मनुष्यों से भिन्न लोगों ने दिया। क्या मनुष्य तो पशुवत होता है ना, मनुष्य का मतलब क्या पशु? मनुष्य का मतलब पशुवत रहने वाले लोग, राग द्वेष से युक्त लोग, ऐसे लोगों ने मुझे नहीं दिया। राग द्वेष से रहित उत्कृष्ट जो जीव है, देवता है, तत्व तत्व के देवता, प्राण का देवता इत्यादि देवता लोगों ने हमको दिया। और उन्होंने जो जो दिया है वैसे गए, वैसे चारों पाल का ज्ञान उसने सुना दिया, ऋषभवाच से लेकर के अंत तक सारी बात जैसे जैसे हुआ था घटना, जो जो सुना था वैसे के वैसे उसने सुना दिया। फिर भी कहता है भगवान मुझे लगता है ये अपूर्ण ही है कि जो आचार्य हैं, जिस गुरु ने की कृपा सब कुछ हुआ, उस गुरु जब तथास्तु नहीं करता, उस चीज को सर्टिफाई नहीं कर पाता है ना, तब तक जो विद्या सफल नहीं हो सकता। या कहीं से भी पढ़ के आओ, जिनको जिसने आपको आचार्य रूपेण स्वीकार आपने जिसको किए थे और जिसने आपको शिष्य रूपेण स्वीकार किया था, उस व्यक्ति के द्वारा उसका अनुमोदन करना, ये भी यहां दिखा रहे हैं। क्योंकि देवताओं का दिया ज्ञान को भी शिष्य क्या कह रहा है? अरे भगवान स्वयं कामे ब्रुयान, काम परिपूर्ति निमित्ती कृत्य अभिलषित सिद्धार्थम तमेव भगवान एव मे ब्रुयान। आपकी अब इस विद्या के बारे में कुछ कुछ भी यदि शेष है या नहीं भी है, आप ये हमें बताइए कि कैसा है। श्रुतम एव मे भगवत दृश्य, क्यों? अरे देवता ने तो बता ही दिया तेरे को 16 कला और अपना और क्या रह गया, कोई 17वां कला थोड़े होता है, ठीक है बता दिया है जो, फिर क्यों तुम मुझसे पूछना चाह रहे? आप भी बोल दीजिए, हाँ कर दीजिए कम से कम, क्यों हमने स्वीकृति अनुमोदन करा लेना चाहते हो? तो कहते हमने आप जैसे श्रेष्ठ ऐश्वर्यवान आचार्य गुरुजनों से मैंने सुना है, क्या आचार्य देव विद्या विदिता साधिष्ठम प्राप्त, आचार्य से विदित जो विद्या होती है, प्राप्त जो जानी गई जो विद्या होती है, वो अतिशयीन फलता को प्राप्त करा देती है, मन अवश्यम भावी फलदायी होती है। इति तस्मै हो एक देव वाचा, एक भी अक्षर ऊपर नीचे नहीं किया, जोड़ा तोड़ा नहीं, वाचार्य जना एक देव, जैसा हम देवता ने उपदेश दी थी वैसे कर वैसे बोल दी, और कह कि ठीक है तुमको जो मिला है इसे मिलाकर के एक उपासक समझना, इतना निश्चित है। अत्र किंचन भी या कुछ भी न्यूनता नहीं है, या कुछ भी न्यूनता नहीं है, अर्थात उसकी विद्या अपूर्ण हुई। भाष्यकार ब्रह्म दिव्या स्वय सौम्य भाष प्रसन्न इंद्रिय प्रहसित वदनश्च निश्चिंत कृतार्थ ब्रह्मविद् भवति। तुम्हारी इंद्रिया प्रसन्न चेहरे पर सदा मुस्काने निश्चिंत होकर के अपने आप कृतार्थ के समान मान रहे हो, ब्रह्मविद् भवति। अतः आचार्य ब्रह्मविद् इव भासिति, इसलिए आचार्य ने कहा ब्रह्मविद् इव भासिति। वितर्कन वाच कौन इत्यादि विदर्क करता हुआ जो है कहा गया, माम तो आचार्य अवज्ञाय मच्छिष्यम त्वं कौन यो मनुष्य मच्छापाद अभीत शिष्यत्व आदाय अनुशासन कृतवान। यह पूछने का तात्पर्य है कौन तुमको विदर्क करता क्यों बोल रहे हैं, अरे मैं तुम्हारा आचार्य हूं और तुम मेरे शिष्य हो, और मेरे शिष्य हो तो तुमको जो है इस संसार में से कौन सा दूसरा मनुष्य है मेरे शिष्य को स्व शिष्यत्व ने जबरदस्ती ग्रहण करके उपदेश दे दिया, और मेरे से प्राप्त शाप से भयभीत हुए बिना ही तुमको उपदेश देने की हिम्मत किसने करी बताओ। तात्पर्य इसका मतलब हो गया, जिस आचार्य का शिष्य होता है, जिस गुरु का शिष्य होता है, उस गुरु की अनुमति के बिना उस शिष्य को आचार्य कभी उस शिष्य को कभी कोई ज्ञान नहीं देना है। हम लोग सब गलत कर रहे हैं ना, आप लोगों के जो जो गुरुजन है पता नहीं कौन किसी, ये भी हमें मालूम ही नहीं है, बिना पूछे आपको ज्ञान दे रहे हैं। वो गुरु नाराज हो सकता है, अरे हमारे चेड़ा को विद्वान बना दिया, गड़बड़ कर दिया, अभिशाप दे सकता है। उनकी अनुमति से आए हैं तो बहुत अच्छी बात है, उनकी अनुमति से नहीं आए तो वो तो बड़ा नाराज हो जाएगा, कौन है वो निजेश में बैठा हुआ पढ़ा रहा और हमारे चेड़ों को सब विद्वान बना दिया। इसे नारद जी पर नहीं नाराज हुआ, ब्रह्मा जी कहता है कि जिसको हम पैदा कर रहे सबको उपदेश देता है, सबको सन्यासी ज्ञानी बना देता है, हैं सृष्टि को आगे बढ़ने नहीं दे रहा, आप दे देते तो तीन दिन से ज्यादा एक जगह मत रहो। ऐसे हमें भी कोई आपका साथ है, इसके से गुजर जाए भाग गए। तो हो सकता है तो होने दो, कोई आपत्ति नहीं, वो भी अपना लीला है, प्रारंभ कर्म दृश्य है वो। अब याद यहाँ पड़ा रहे, यही तो नारद जी ने कहा अच्छा हुआ, पहले देखे जब छह छह महीना टिकता था और बहुत कम लोगों की जो मैं कल्याण कर पाता था, अब तो हर तीन में प्लेस चेंज हो जाएगा और आज जो मेरे उनका भी कल्याण हो जाएगा, सबका कल्याण करते ही जाऊंगा और बढ़िया काम है, और शाप भी वरदान में परिणत हो जाए, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता हम लोगों को, नहीं वो शाप वरदान बन जाएगा, कोई दे तो सही पहले है? लगता अब तक किसी ने दिया नहीं, तो दे देगा तो बहुत अच्छा रहेगा, तो घूमते फिरते जो है पढ़ाया करेंगे। कौन विधि वितर्क अनुवाचा ऐसा ना, उस पर कार ने कहा था हाँ मत छापा था भीता ना? मेरे हिसाब से अभीत होकर के शिष्यत्व आदाय शिष्यत्व स्वीकार कर लिया और अनुशासन कृतवान, यह दर्शन साथ विद्या जाता जाता इति साक्षेपम पृछति साक्षेप पृष्ट कई कहा जाता है वितर्क अनुवाच कौन विधि कस्वामुशासी कौन तुम्हें अनुशासन दिया है, कौन तुम्हें शिक्षा दिया है बताओ, कार्य ब्रह्म उपासना का विद्या तुम्हें किसने दी है। सोच आह सत्य काम सज सत्य काम आह, और सत्य काम ने जवाब में कहा क्या कहा, अन्य मनुष्य मनुष्यों से भिन्न लोगों ने मेरे को उपदेश दिया, अन्य बहुवचन प्रयोग कर रहा है इसलिए एक ने तो दिया नहीं है, ये भी बताना चाह रहे हैं भगवान मनुष्यों से भिन्न मनुष्याद अन्य हो सकता था या मनुष्य भी अन्य कह सकते थे, देवता माँ मनुष्यवत्या या भी बहुचन करते वाचकार ने देवताओं ने और एक दो नहीं चार देवताओं ने मुझे ना अनुशासन दिया है अर्थ विद्या की शिक्षा प्रदान करी है। को अन्यो भगवत चिच्छा माँ मनुष्य सन अनुशासित उत्साहित अभिप्राय, देवताओं के अलावा है कौन इस संसार में जो आपके शिष्य मेरे को उपदेश दे सके, कौन हिम्मत कर सकता है, कोई नहीं। इसलिए उस समय में हरिश्रम गौतम के बराबर कोई था ही नहीं ब्रह्मज्ञानी। सारे मनुष्य जगत के समस्त लोग उनको मानते थे और उनके शिष्य को कोई दूसरा हिम्मत कैसे कर सकता कोई बात पूछने के लिए। जैसे आजकल भी होता है बाहर चले जाइए कहां जाए गला अच्छा नाम से इतनी प्रसिद्धि हो रखी है वहां का मतलब वो विद्वान भले वो कुछ भी नहीं लेकिन प्रचार ऐसा हो रखा है वहां से बहुत खूब पढ़ा लिखा होगा वो भी ढिंग हांग हम 12 साल थे कौन कौन क्रॉस एग्जामिन करता है और अपने खूब उसका लाभ उठाते नहीं। इसी तरह से उस जमाने में रहेंगे इसलिए स्वयं कह रहे देखो कि भाई को अन्यो भगवत शिष्यम भाव आप शिष्य मेरे को अन्यो मनुष्य सन मनुष्य तो है दूसरा कौन हिम्मत वाला जो अनुशासित सहित अनुशासन देने की हिम्मत कर सकेगा प्रवृत्त हो सकेगा इतने अर्थात कोई नहीं संसार अथवा अन्य मनुष्य व्यक्ति प्रतिज्ञे प्रतिज्ञातवान इसलिए अन्य मनुष्य प्रतिज्ञे प्रतिज्ञातवान इस प्रकार से उसने जो है प्रतिज्ञा पूर्वक किया भगवान से मैं कामे मम इच्छायां ब्रूया कि मन नहीं रुकते ना दे अन्यों ने चाहे देवताओं ने कहा हो तो उसे क्या फर्क पड़ने वाला जब तक आप जो है हमारी इच्छा के अनुरूप कुछ कथन नहीं करोगे तब तक कोई भी चीज कहीं से भी प्राप्त हो वो निरर्थक ही भगवान से मैं कामे मैं मम इच्छायां ब्रूया किमन नहीं रुकते ना नाम तद गणयामी मैं उनके द्वारा कथन के तत्वों को कुछ नहीं समझता जब तक आप नहीं कह देते हो तब तो वो सब बेमतलब की बात है। किंच श्रुतम ही अस्मात क्यों ऐसे कह रहे हो तुम अरे भाई देवता लोगों ने दिया है इस प्रकार से देवताओं के प्रदत्त विद्या का अनादर करना नहीं चाहिए देवताओं का अनादर है। तब कहते हाँ बात तो सही है लेकिन जो है मैंने ये सुना है क्या सुने हो भाई यस्मात मम अवित्यते एव अस्मिन् अर्थे भगवत ऋषेभ्य भगवत समेभ्य ऋषेभ्य यस्मात मैंने ये बात सुना था जाना था क्या अस्मिन् अर्थे इस विषय में आप जैसे ऋषियों से ही सर्वैश्वर्य संपन्न भगवत मैंने षड ऐश्वर्य से संपन्न आप जैसे ऋषियों के मुख से ये बात हमने सुना था। क्या सुने थे ऐश्वर्यवान ऋषियों के मुख से अरे आचार्य धि विद्याविदा साधिष्टम साधतमत्तम प्राप्तिति आचार्य से जो विदित ज्ञात जो विद्या होती है वही विद्या साधुतमत्तम प्राप्त अत्यंत साधुता को अतिशय साधुता को प्राप्त कर प्राप्त थी। अतो किसी ज्ञान से मेरा निवेदन है भगवान एव ब्रूयादिति आप ही मेरे लिए अब अंतिम उपदेश दे दीजिए। आचार्य ब्रवीण जब आचार्य जी कहते हैं तस्मई किसी उसके लिए कहा उस सत्यकाम के लिए कहा क्या कहा तामेव देव ने रुकता विद्या देवताओं की तरफ कथित विद्या थी वैसे का वैसे उन्होंने उसको अनुमोदन पूर्वक स्वीकृति दे दिया। अत्र न किंचन षोडश विद्यायां किंचित एक देश मात्र न भी आई न भी खत्म षोडश कल वाली इस कार्यक्रम की विद्या में किंचित भी एक देश एक कला में एक अंश मात्र भी कम नहीं है विगत नहीं है नष्ट नहीं है न्यून नहीं है। दुराभ्यास हो विद्या परिसमाप्त दो बार जो कहा गया न भी आई थी न भी आई आई जो कहा गया विद्या की परिसमाप्ति का निर्धन करने के लिए है। अच्छा इस प्रकार से जाबाल विद्या सत्य काम विद्या जिसको कहा जाता है वो पूर्ण हो गया। लेकिन टीका में थोड़ा जाएंगे जान करके तो ताकि समझ में आए आचार्य ने तामे विद्या महा का मतलब क्या वैसे वैसे कह दिया तो फिर आचार्य के द्वारा उसमें विशेष क्या कथन हुआ है कुछ हुआ कि नहीं। हाँ हुआ है वो छिपी हुई बात वही बता रहे टीका में न विगतम किंतु पूर्णा एवं विद्या वायुवाद आचार्य ने जो उपदेश था वही पूर्ण विद्या को ही जो वायुवादी आचार्य देवताओं के द्वारा कथित था उसी को यह आचार्य ने उपदेश दे दिया। तत्रापि उसमें भी विशेषता है, पाद चतुष्टय अनुध्यान समुचितम एकमेव विज्ञानम, ये यहां पर आचार्य ने जोड़ा। उन्होंने कभी नहीं कहा अरे अगला और मेरा दोनों मिला के एक, तीसरे ने कहा पिछले का दो और मेरे से मिला के तीन मिला के एक, या चौथे ने कहा पिछले तीनों ने जो कहा तीनों पाद और मैं जो कह रहा चौथा पर मिला करके एक उपासना है, ऐसे किसने नहीं। ब्रह्म पाद में बता रहा, ब्रह्म पाद तीसरा बोल वहां प्रदे के पाद हम कर्म ही ले लेते कार्यक्रम का स्वरूप वर्णन हो रहा है। जैसे चतुष्पाद ब्रह्म चतुष्कल ब्रह्म पाद रूपी ब्रह्म, ऐसा ले सकते थे कोई भ्रांति से, यानी आचार्य से भ्रांति का निवारण किया। कहा कि नहीं नहीं चारों पादों को मिला करके पाद चतुष्टय अनुध्यान समुचितम एकमेव विज्ञान एक ही उपाय तत्फल संहृत्य एक विज्ञान। इन चारों पादों कहे हुए अलग अलग फलों को चारों को मिला दो सारा का सारा फल एक विज्ञान का फल रूपेण उसको प्राप्त। परिणियम एक ही का पादोपासन अकृतार्थत्व से अवग्रह दो अकृतार्थत्व अहेतु, क्योंकि जो है एक एक पाद के लिए उपासना करेगा वो व्यक्ति अकृता वो साधन ही अहेतुत्व मान कार्यक्रम प्राप्ति का वो साधन नहीं हो सकता। इति आचार्य उपदेश सार्थक आ गया। ये जो आचार्य ने उपदेश दिया अंत में जो गुप्त श्रुति ने छुपा दिया बात को, वो जो गुरुकुल गुरु परंपरा के द्वारा ज्ञात होकर टीकाकार ने लिख दिया है, तो वो जो मुख्य बात वही आचार्य के द्वारा दिया हुआ और उस विद्या में उस आचार्य के कथन के द्वारा उस विद्या की पूर्णता, नहीं तो विद्या अपूर्ण ही था। ये संशय ग्रस्त है, चारों को मिला के करूंगी अलग अलग करूं कैसा करूं क्या है कुछ समझ में नहीं आता। अब उस संशय को दूर करके सत्य काम जैसे चाहता था उसकी इच्छा के अनुरूप आचार्य ने ये चारों उपासना समुचित एक उपासना है, इनमें कहो प्रत्येक जो अलग अलग जो फल कही गई है ये समुचित फल वाला होकर के साक्षात कार्य ब्रह्म को ही अधिभूत अधिदैव अध्यात्म रूपा जो कार्य ब्रह्म को ही प्राप्त, केवल अधिभूत को भी नहीं केवल अधिदेव को भी नहीं केवल अध्यात्म। ये विशेषता आचार्य के कथन में। अगले खंड दशम खंड में उपकोशल विद्या आरंभ, उस विद्या का नाम उपकोशल, उस विषय में विशेष गाते देखिए भाषाकार अवतरणी का लेकर जोड़ रहे हैं पुनर्ब्रह्म विद्या प्रकारांतरेण वक्ष्यामि इति आरभ। पुनः ब्रह्म विद्या को ही प्रकारांतर से कथन करने के लिए आरंभ किया जा रहा है। गतिंच तद्विदो अग्नि विद्यांच, साथ साथ अर्चिराज मार्ग को भी बता रहे जो पहले इस उपासना मार्ग नहीं बताया गया था। गतिंच तद्विदो उस एतादृश उपासना का वित्ता को का अर्चिरादि मार्ग को बताया, अग्नि विद्यांच और अग्नि विद्या का भी यहां पर कथन किया जाएगा। इस पर सुंदर टीका देख लीजिए ताकि और स्पष्ट हो जाए आपको, इसलिए मैं जान के बोल रहा हूँ। पूर्व विद्या में कार्य ब्रह्म ही था ये बात समझा रहे आनंद गिरी स्पष्ट करते हैं। सब प्रपंच ब्रह्मोपासन उत्ता सफर में सविस्तार कार्य ब्रह्म है ना, सविस्तार कहा है विस्तार तो कार्य ब्रह्म में, सविस्तार ब्रह्म का मतलब कार्य ब्रह्म उपासन, सब प्रपंच ब्रह्म का मतलब कार्य ब्रह्म उपासन उत्ता। आप क्या कर रहे हो फिर कार्य ब्रह्म उपासन समुचितम कारण ब्रह्म उपासन उत्तम खंडांतरम अवधारयती। देखो अब जो है केवल कार्य ब्रह्म उपासना को दूसरे प्रकार से कथन करना नहीं है, कार्य ब्रह्म उपासना को जा चुके अब वही दोबारा कथन करना नहीं है, लेकिन यहाँ कार्य ब्रह्म उपासना कथन करके तब समुचित कारण ब्रह्म उपासना का भी कथन करना उपकोशल विद्या में स्थित है स्पष्ट। इसलिए पूर्व कार्य ब्रह्म का विषय है, इसलिए कार्य ब्रह्म ज्ञानी था उपचार फिर आख्याय का क्यों कद आख्याय का पूर्व देव श्रद्धा तपसर ब्रह्म विद्या साधन पुरुषार्थ था, पूर्व के समान यहाँ पर भी श्रद्धार्थ यही दो साधन ब्रह्म विद्या का साधन है यह बात को प्रदर्शन करने के लिए है। जब उपासना की विद्या को प्राप्त करने के लिए इतनी श्रद्धा और इतनी तप करना पड़ता है, तो निर्वण ब्रह्म विद्या के लिए कितनी श्रद्धा की अपेक्षा है, कितनी तप की अपेक्षा है, आप अनुमान कर लीजिए। इन कथाओं में आप देख रहे हैं केवल उपासना संबंधी विद्या तो प्राप्त हो रहा है ना, कार्य ब्रह्म संबंधी या कारण ब्रह्म संबंधी उपासना रूपी विद्या को प्राप्त कर रहे हैं। मुक्ति का साधन नहीं, कर्म मुक्ति का वाला साधन हो सकता है, लेकिन सद्य मुक्ति का साधन नहीं। ऐसे साधन को प्राप्त करने के लिए भी शिष्य में कितनी श्रद्धा है और तप। तो निर्गुण ब्रह्म विद्या करने के लिए आप अनुमान कर लें आप लोगों के अंदर कितनी श्रद्धा होनी चाहिए और कितना तप। अब यहां थोड़ी ठंडी पड़ गई तो 15 दिन छुट्टी लिए भाग गए, कोई श्रद्धा कोई तप बस जाइए ठंडी से भाग जाना, ठंड गरम सब में सहन करके रहना पड़ेगा। बनारस से लू चलता है वाराणसी में, भाग जाते सारे गर्मी में, आचार्य लोग सब भाग जाते, कोई पंडित संडित भी नहीं रहता, जो वहां के खास निवासी वही रहते। लेकिन आश्चर्य है जब हमने हट कर लिया कि नहीं हमें तो रहना चाहिए, आचार्य लोग रहे ना रहे, हम तो बनारस जिसके लिए आए हो तो हरके जाएंगे, यहाँ से भाग जाएंगे, डटे रहे तो आचार्य लोग भी डट गए, कूलर खरीद लिया आचार्य ने, क्या करें हमें चेहरा तो मान नहीं रहा जाने को तैयार नहीं, ऐसी विद्या देना पड़ेगा, अब ये रहेगा तो हमें रहना, हमें रहना है तो हम कैसे रहेंगे गर्मी में, तो हमको कूलर की जरूरत पड़ी, खरीदा उन्होंने, क्या करें खरीदिए हमारा क्या जाता। लेकिन दोनों आचार्य विशिष्ट जो और ठंडी में पटारण शब्द हमेशा दक्षिण भारत जाने वाले वो हीटर खरीदे ब्लोअर खरीदे और कहे कि नहीं तुम रहोगे तो हम भी रहेंगे, पढ़ा तुम नहीं जा रहे तो हम क्यों जाएंगे, ठीक है महाराज गुरुदेव की मर्जी है। तो वो जब तक आपके तक क्षमता नहीं आता है तो विद्या तो सफल नहीं। 20-20 साल से आप पढ़ते हैं लोग, हर साल पंजाब जाएंगे तो पिपा जो है घी उठा के लाएंगे, 20 साल से रह रहे हैं लेकिन अभी इको एंड चीज का व्याख्या करने बोलो नहीं आता, क्या फायदा है? घी बटोर के लाने के लिए भागते रहोगे तो घी पीते रह जाओगे, भुजिया थोड़ी पियोगे पचाओगे। इसलिए श्रद्धा और तप जो उपासना संबंधी विद्या के लिए इतनी अपेक्षा दिखा रहे हैं, तो इन आख्याओं का आपको ध्यान में आना चाहिए कि हमें कितनी श्रद्धा रखनी पड़ेगी, कितना तप करना पड़ेगा। और विचलित करने के लिए अनेकों अवसर मिलते हैं, शरीर में रोग आ जाता है, अनेकों प्रकार की समस्याएं आती है, आसन वाले निकाल देते, आसन में हटा दिया, अब क्या करोगे, राजनीति हो गई, अब रिश्ते छोड़ के भाग जाते हैं, गोविंद मठ से हमें निकाल दिया, सारे बंगाली इकट्ठे हो गए विरुद्ध में, अरे 6 महीने के अंदर मुतौड़ी कर लिया, पंचलक्ष्मी पढ़ लिया, गंगा निर्जन पढ़ रहा है, हम तो 3 साल से यहाँ पर मुतौड़ी पूरी नहीं हुई, इसको निकाल दिया, भगा बना सारे बंगाली इकट्ठे, अब क्या करें हम अकेले, कौन पूछे, चलो भाई कोठारी को उन्होंने भरा, और उन्होंने कोठारी जी ने कहा भाई सब आपके खिलाफ है, आप यहां से जाइए, बोरी बसरी बिठाई, अब रविश्रात मुझे बैठ गए, अब बाबा तू जाने तेरे काम जाने, हमारा रिजर्वेशन कहाँ नेक्स्ट बताओ, हम कहाँ जाएंगे, कोई परिचय ही नहीं, वो 6 महीने वहां रहा पता ही नहीं चला कहाँ गया 6 महीने, और दूसरे किसी आश्रम का पता नहीं, वहीं पढ़े रहे वहीं जान पढ़ना है तेरा कुछ मतलब नहीं। आप जो है विश्वनाथ ने भी देखा कि भाई ये तो भाई क्या करे, ये तो बाल हटी है, ये छोड़ता है, ये बच्चा है, ये उन्होंने एक महात्मा को भेजा, 3 बजे से लेकर के 6 बजे तक बैठे रहा, और 6 बजे महात्मा तो यहाँ क्यों बैठे, चलिए मेरे कहाँ ले जाओगे भाई, यही तो बताओ, अरे चलो ना हम तुम्हारी व्यवस्था कर रहे, हमने तो कहा नहीं था आपको, किसने आपको बोला हमारी व्यवस्था कर, अरे हमें पता लग गया था आपको हटाया दिया गया वहां से, हम खोज छानबीन करके बस तक करके आए, चलो क्या कमाल है, कैसे किसको खबर मिला, कहां से मिला उसको, कैसे उसने सेटिंग करके आ गया पहले से और भी तरफ करके चल दिया, महंत भी भाव मारा, हमारे हम तो आपके बारे में सुने हैं, इसलिए हमको सब बताया था, हमें पता चला वहां ऐसे साहब के साथ होगा, आपको जब तक रहना देना सब पढ़ना है यही रखो, सब व्यवस्था कर दिया। चार महीने बाद वो हालत हुई उसी गोविंद मठ में, वो कोठारी आया उठा करके जब पढ़ाने गया, पढ़ने गया था और पढ़ाता था वहां बना इसमें घाट के ऊपर, उस समय आकर के उसने हमारा सर पिस्तौल उठा के वापस ले लिया। तो हम आते हैं तो महंत जी कहते भाई वो आया तो सब दे गया कृष्णान, क्या करूं, माना ही नहीं वो, वहां गई भी तुमने ऐसी क्यों किया, पैर पकड़ लिया, अरे माफ कर दो हम चक्कर में कर बढ़ा दिए, अब जो है देखता हूँ कौन तुमको कुछ बोलेगा, ये रहोगी तो सारी घटना, एक कमरे में दो विद्यार्थी रखता था, कहते नहीं आप अब एक ही विद्यार्थी रहोगे, 24 घंटा लाइट भी जला सकते हो, तुमको विश्वनाथ की ऐसी कृपा, तो ये कि डटना पड़ता है, निष्ठा पर श्रद्धा पर तपस्या मान के डटो तो सब कुछ नहीं तो कुछ। इसलिए यहां पर भाष्यकार इस बात को याद दिला रहे हैं, पूर्वत यहां भी समझिए, श्रद्धा तपसो रेव भ्रमिद्या साधन प्रश्नार्था आख्यायिका, उपकोश लोह वै कामलायन सत्यगामे जावाले ब्रह्मचर्य उवास तस्य द्वादश वर्षाणि अग्निं परिचितार सहस्म अन्यानं देवास समावर्तयतं तं हस्मैव न समावर्तयति, उपकोशलोह वै कामलायनः कमल के पुत्र कामलायने प्रपौत्र भी हो सकता है, युवापत्य है कमल के प्रपौत्र कामलायन ने जो उपकोशल नाम से प्रसिद्ध वसत्य काम जावाल के पास पहुंचे और वहां उभयनय संस्कार को प्राप्त कर ब्रह्मचर्य वास ब्रह्मचर्य में वास करने लगे, तस्य द्वादश वर्षाणि अग्निन परिचचार और उस गुरुदेव सत्यकाम जावाल के जो अग्नि थे जो गारस्थ हो चुके हैं उनकी तीनों अग्नि है सरोद अग्नि दो स्मार्त अग्नि है पांच अग्नियों का परिपालन कर रहे हैं उस अग्नि की रक्षा करने का ड्यूटी इसको मिल गया वो सेवा इसको मिली कहा कि अग्नि हमारे पांचों में से भी बुझना नहीं चाहिए ये तुम्हारा कर्तव्य 12 साल तक उसने अग्नि की सेवा करते रहा अग्निन भोजन इसे पंचो अग्नियों का पांच अग्नि उसे श्रौत मुख्य है वो तीन श्रौत अग्नियों की विशेष रूप में निरंतर सेवा करते रहा जिन्होंने उसको उपदेश दिया सासमान्यान अंतेवास लेकिन वह आचार्य जाबाल सत्यकाम ने क्या किया अन्यान अंतेवासिन अन्य समस्त शिष्यों को समावर्तन संस्कार कर दिया जो आजकल कहते हैं ना कमेमोरेशन डे यूनिवर्सिटियों में नहीं वो सर्टिफिकेट दी जाती है जो वो मिल गया सबको सब चले गए लेकिन तम अस्मयो न समावर्तयति लेकिन इस उपकोशल का उन्होंने समावर्तन संस्कार किए नहीं फिर क्या होता है तो विचार करेंगे ओम।